आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्या शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदन चैव कश्चित् देहि नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिञ्च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिञ्चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययं सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयादृणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। यहाँ तक कि हमारी सफर हुई है। आज 39वां श्लोक लेते हैं, एक एक चरण में बोलता हूँ, दोहराएंगे। एषा ते विहिता सांख्ये एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि कर्मबन्धं प्रहास्यसि। साथ में बोलेंगे, एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। दुबारा, एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा यानी यह, इसका अन्वय कुछ ऐसा होता है कि पार्थ, हे पार्थ, एषा बुद्धि सांख्ये अभिहिता तू इमाम योगेश्वरु यया बुद्ध्या युक्तः कर्मबंधम प्रहास्यसि। यानी हे पार्थ, हे अर्जुन, एषा यह ते अभिहिता सांख्य, तुम्हें सांख्य योग के बारे में बताई गई, अभिहिता यानी कि कही गई, सांख्य यानी सांख्य योग की, ते यानी तुम्हें, तो एषा यह तुम्हें सांख्य योग के बारे में कही गई बुद्धि योगे तु इमाम सुनो, अभी निष्काम कर्म योग के विषय में इसे तुम सुनो। बुद्धिया युक्त, बुद्धि से युक्त, बुद्धि से जुड़ा हुआ यानी इस पार्थ हे अर्जुन, कर्म बंधन, कर्म के बंधनों को, बंधनों से प्रहास्यसी मुक्त हो जाओगे। तो सीधा साधा अर्थ है, हे अर्जुन पार्थ, अभी तक मैंने तुम्हें सांख्य का यानी कि पारमार्थिक स्वरूप का, आत्म का ज्ञान कहा, अब योग बुद्धि के विषय में सुनो यानी कि कर्म योग के बारे में सुनो, और जिससे युक्त होकर तुम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। इसमें कुछ बात ऐसी है, भगवान अभी गियर चेंज कर रहे हैं। पहले आत्मज्ञान की बात करी, और क्योंकि ये आत्मज्ञान अर्जुन को मालूम नहीं था, इसके लिए वो युद्ध का मैदान छोड़कर जा रहे थे। और इसी तरीके से हम भी यदि आत्मज्ञान को नहीं रास आया या तो नहीं पचा पाए, और हम भी यदि इसी तरीके से पलायनवादी एटीट्यूड डेवलप करें या तो कुछ ना करते हुए निष्क्रिय हो जाए, चुपचाप बैठे रहे, तो ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और न तो उसका चित्त शुद्ध होगा। इसलिए अभी अर्जुन को भगवान ने देखा कि अभी तक जो आत्मज्ञान की बात कर रही थी, अर्जुन बिल्कुल भगवान के सामने देख रहे हैं, लेकिन भगवान को लगा कि कुछ अभी इतना पल्ले पड़ नहीं रहा है अर्जुन को। तो भगवान ने सोचा कि चलो कुछ और भी तरीका अपनाते हैं, क्योंकि भगवद गीता का जो ज्ञान है वो अधिकार भेद से दिया गया, जैसा अधिकारी वैसा ज्ञान है। तो इस श्लोक में बुद्धि के साथ ऐशा और इमाम दो विशेषणों का प्रयोग करके भगवान यह जताना चाहते हैं कि 38वें श्लोक में जो समत्व बुद्धि की जो बात करी, सुख दुख समय कृत्वा वाली, तो ये सांख्य योग की बात इस अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 38 तक कही। अभी भगवान निष्काम कर्मयोग की बात करने की शुरुआत कर रहे हैं। सांख्य योग जो है वो इट्स अ प्योर सबलाइम ज्ञान है, इट्स अ विजडम, यानी ये बात जहन में उतरनी चाहिए। हम सब ऐसे तोते की तरह तो रटते हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ वगैरह, लेकिन ये अनुभूति हमें नहीं होती। कोई भी व्यक्ति बैठे बैठे बोले मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, जाके दो झापट मारो, जाता है गाली दे दो उसको, और फिर देखो उसका रिएक्शन क्या है। अभी ये झापट मारी, गाली दी, वो तो शरीर को दी है, आत्मा को दी नहीं है, फिर भी हम विचलित हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, और ये सांख्य जो है उसको मानना बहुत मुश्किल है। वैसे तो सांख्य योग कहते हैं कि जानना काफ़ी है, करना कुछ भी नहीं है, टू नो इज इनफ। अज्ञान बंधन है, अज्ञान एक बार कट गया तो फिर मुक्ति ही है, लेकिन ये अज्ञान कटने की जो प्रोसेस है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग मुक्ति दिला सकती है, लेकिन मैं स्वयं मुक्त हुआ ये भी जानना, इसके लिए भी ज्ञान की जरूरत है। सीधी बात करें, लेट अस नॉट टॉक बिग, हमने बार बार सुना है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये हमारे षड रिपु है, इनसे बचे रहना चाहिए, क्या अच्छे नहीं है, खराब है, ऐसा हमने सुना है, पढ़ा है, लेकिन उसका हमने भलीभांति हमारे जीवन में उसको उतारा क्या? नहीं। भगवद गीता का इतना अध्ययन करने के बाद भी कामनाएं तो रहती हैं, क्रोध आता ही है, लोभ होता ही है, अहंकार भी आ जाता है कभी कभी, और किसी की ईर्ष्या भी हो जाती है, मत्सर भी आ जाता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। मोह तो हमने संसार में कितना पाल के रखा है, मोह के बारे में तो लंबी चर्चा हमने करी है, कितना मोह पाल के रखा है। तो ये बात हमें मालूम है, इट इज इन अवर नॉलेज, बट दैट हैज नॉट बिकम अवर विजडम। जब तक ये बात जो हमारी जो जानकारी है वो हमारी अनुभूति नहीं होगी, तब तक ये जानकारी मात्र क्या है? अलमारी से किताब उठाई भगवद गीता की और आपने दिमाग में स्टोर कर ली। ओनली द प्लेस ऑफ स्टोरेज हैज चेंज फ्रॉम योर बुक शेल्फ इन टू योर ब्रेन, दैट्स इट। ये बात, इसको नॉलेज कहते हैं, लेकिन ये जब भी हमारी पर्सनालिटी में उतरेगी ये बातें, तब दैट बिकम्स विजडम। और ये जो पूरी प्रोसेस है वो टू कन्वर्ट नॉलेज इनटू विजडम की है। हुआ क्या है, हमें अपने स्वरूप की विस्मृति हुई है, मैं आत्मा हूँ या आत्मा स्वरूप की विस्मृति हुई है। करना क्या है, वो विस्मृति जो खोई हुई स्मृति है उसको पुनः जगाना है, यानी कि वी नीड रिकग्निशन, वी नीड रियलाइजेशन। उसका स्वस्मरण अपना जो हो जाए, जिसको हमें ढूंढना है वो हम स्वयं हैं, और उसको ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं है, किसी हिमालय की कंदरा में जाकर बैठना नहीं है, घर में बैठ के भी ढूंढ सकते हैं। और मात्र इस बात का एहसास जब ये होने लगे, सी बात ऐसी है कि जो प्राप्त नहीं हुआ है, हमारे शास्त्रों में दो दो टर्मिनोलॉजी है, प्राप्तस्य प्रापणम और अप्राप्तस्य प्रापणम। अप्राप्तस्य प्रापणम के लिए यू टू मेक एफर्ट्स, जो आपके पास नहीं है अप्राप्तस्य प्रापणम, यानी कि जो नहीं है उसको पाने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है। आपके पास मान लीजिए कि अभी स्कूटर है और गाड़ी लेनी है, तो गाड़ी नहीं है, अभी आप दो बेडरूम फ्लैट में रह रहे हो, तीन बेडरूम फ्लैट में जाना है, तो बंगलो लेना है, तो अभी वो गाड़ी लेने के लिए बंगलो लेने के लिए कुछ प्रयत्न करने पड़ते हैं, यू टू डू समथिंग। लेकिन अपने आप को ढूंढने के लिए कोई प्रयास की जरूरत ही नहीं, इट रिक्वायर डज नॉट एक्वायर एनी एफर्ट्स। अप्राप्त से प्रापणम, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। प्राप्त से प्रापणम के लिए मान लीजिए कि आप, आपका सेलफोन है, लेकर निकले ऑफिस जाने के लिए, जेब में डाल दिया, और सडनली आपको उसकी विस्मृति हो गई कि सेलफोन मैंने जेब में डाला है। मान लीजिए कि नॉर्मली आप राइट पॉकेट में डालते हो, आज गलती से लेफ्ट पॉकेट में डाल दिया, और राइट पॉकेट में आप खोज रहे हो, अरे सेलफोन कहाँ गया, सेलफोन कहाँ गया, ढूंढ रहे हो आप, और सडनली आपको लेफ्ट पॉकेट से मिल जाता है, हाँ इधर ही पड़ा है। नाउ प्राप्त से प्राप्त, आपके पास ही था और आपको मिल गया, उसके लिए कोई ज्यादा लंबे प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ी, खाली वो जो विस्मृति हुई थी, भाई ये दाएं जेब में नहीं है बाएं जेब में है, ये विस्मृति की जब स्मृति हो गई फौरन मिल गया। तो आत्मा भी ऐसा ही है, उसकी हमें विस्मृति हुई है, जिस दिन स्मृति आ जाएगी इस दिन आत्म तत्व पूरी समझ में आ जाएगा। बट इट इज ईजियर सेड देन डन, क्योंकि हम इस संसार में इतने उलझे हुए हैं कि आत्मा को ढूंढने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है। एक शराबी खूब शराब पीकर उन्मत्त होकर अपने घर के द्वार पे खड़ा था, दरवाजे पे खड़ा था, दारू पीकर आया था, और खड़े खड़े चिल्ला रहा था, मुझे कोई मेरे घर ले जाओ, मुझे कोई मेरे घर ले जाओ। तो वहां उनका कोई पहचान वाला व्यक्ति आया होगा, तो उसने अपनी गाड़ी में उसको बिठा दिया, बोले चल मैं तुझे तेरे घर छोड़ के आता हूँ, और थोड़ा इधर उधर घुमाया और फिर वापस उसी के घर के सामने उसको छोड़ दिया कि ले भाई तेरा घर आ गया, चल आ जा तू अंदर। अभी जब ही वो उसको घुमा रहा था उतने में उसका नशा भी कुछ थोड़ा उतर गया, और जब भी उसके घर के द्वार के सामने छोड़ दिया तो शराब, हाँ बराबर मैं घर पे आ गया। दारू के नशे में, शराब के नशे में उसको अपने ही घर की विस्मृति हुई थी। अभी थोड़ी देर उसको घुमाने से उसका जब भी नशा उतर गया तो अपने घर की स्मृति उसको हो गई। पीत्वा मोहमयीम प्रमाद मदिराम उन्मत भूतो जगत। ये जो मोहमयी, मोह की मदिरा जो है ना संसार की, इसको पीकर हम भी ऐसे ही उन्मत हुए हैं। अभी ये जो मोहग्रस्त हुए अर्जुन हैं, उनको भगवान ने प्योर सबलाइन नॉलेज दिया सांख्य योग का, आत्मज्ञान का, लेकिन अर्जुन की हालत बिल्कुल वैसे ही थी शराबी की तरह, अपने घर के द्वार के सामने ही खड़े हैं आत्म तत्व के सामने, लेकिन क्योंकि ये मोह की मदिरा उन्होंने पी हुई है, अपनों को सामने देखकर उनके युद्ध नहीं करने का जो मोह जागृत हुआ है उनके मन में, उस मोह का नशा, मोह की मदिरा का नशा जब तक है तब तक उनको अपना घर नहीं दिखाई देगा, आत्मा का दर्शन नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण अभी क्या करते हैं, निष्काम कर्मयोग नाम की गाड़ी में उनको बिठा कर थोड़ा घुमाएंगे, और फिर बाद में जब उनको स्मृति हो जाएगी अपने आत्मा के बारे में, अपने घर की स्मृति हो जाएगी, तो बोलेंगे हाँ नाउ आई हैव अराइव्ड। सांख्य का अर्थ ही है आत्मा या तो ब्रह्म। संख्य, सम यानी सम्यक प्रकार से, अच्छी तरह से जो आत्म तत्व को समझाते हैं, और क्य यानी कि उसके बारे में पहचान करना, टू नो अबाउट इट। तो अच्छी तरह से जिसको जानना, वो जो पूरी प्रक्रिया है उसको सांख्य कहते हैं, यानी परब्रह्म को, ब्रह्म को, आत्मा को जानने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको सांख्य कहते हैं, और इसलिए इस अध्याय का नाम भी सांख्य योग है। तो ये प्रमाणिक विचार, ये युक्ति के द्वारा पारमार्थिक सत्य जो आत्मतत्व है उसका जो सत्य का ज्ञान होता है उसको सांख्य कहता है, और ये बात भगवान ने 38वें श्लोक तक करी। और एक्चुअली यदि ये ज्ञान बराबर रास आ गया तो ये शोक मोह रूपी जो संसार है उससे हमारी निवृत्ति हो जाती है, लेकिन अर्जुन को अभी तक ये बात पूरी समझ में आई नहीं है। कर्मयोग की लंबी चर्चा होने वाली है, इसमें दूसरे अध्याय में भी भगवान कर्मयोग का जिक्र कर रहे हैं, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तीसरा अध्याय पूरा कर्मयोग को डेडिकेट किया गया है। बेसिकली जो हमारा हिंदू संस्कृति का जो कंसेप्ट है कि हमें अभी जो भी सुख या तो दुख, कष्ट या तो खुशी जो मिलते हैं उसका कारण हमने कभी न कभी इस जन्म में, अगले जन्म में जो भी कर्म किए हैं उन कर्मों के फलस्वरूप ये प्रारब्ध बनकर हमारे सामने आए हैं, जिसके हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पूर्व काल का जो करता है और वर्तमान में जो भोगता है, जो भोग रहा है, वो एक ही है, और इच्छा पूर्वक जो भी हम कर्म करते हैं वह कर्म हमारे कर्ता मन के ऊपर अपना संस्कार छोड़ता है, और वो जो करता है वो कर्म करने का हमारा उद्देश्य क्या है, व्हाट इज अवर मोटिव बिहाइंड डूइंग सर्टन थिंग, वो फिर वो कर्म को उस अपनी छाप उस हिसाब से छोड़ता है। सीधा सिंपल एग्जांपल आपको दे तो छुरी है, छुरी लेकर आप सब्जी भी काट सकते हो, छुरी लेकर किसी का वध भी कर सकते हो, और छुरी लेकर डॉक्टर ऑपरेशन भी करता है। अभी तीनों एक्ट एक ही इंस्ट्रूमेंट से होते हैं, लेकिन करने वाले की उसके पीछे उसका जो मकसद है वो मकसद डिसाइड करता है कि वो जो कर्म कर रहा है वो कैसा है। और इस ये जो संस्कार है, वो कर्म करने के पीछे जो मकसद है, जो भावना है, उसी को वासना कहते हैं। और इसकी निवृत्ति के लिए हम पुनर्जन्म लेते हैं। एक जस्ट इट वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। आपके पास ग्रामोफोन की एक रिकॉर्ड है मान लीजिए, और ग्रामोफोन की रिकॉर्ड आपने ग्रामोफोन के प्लेटर पर रख दी, वो प्लेटर घूम रहा है, मात्र रिकॉर्ड होने से या तो रिकॉर्ड को प्लेटर के ऊपर रख के उसको घुमाने से संगीत सुनाई नहीं देता, लेकिन जब वो रिकॉर्ड प्लेयर के ऊपर उसका प्लेइंग आर्म रखेंगे और सुई से जब भी नीडल से जब भी उसका नीडल जब भी उसको टच करेगी तभी संगीत बजना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे मन में भी कितनी भी वासनाएं हो लेकिन उससे सुख और दुख का अनुभव नहीं होता। लेकिन जिस दिन ये मैं कर रहा हूं, ये मैं का अहंकार रूपी सुई जो है वो वासना को स्पर्श करेगी, तब फिर उसमें से अलग अलग प्रकार का संगीत प्रकट होता है और हमें मालूम है कि कैसे बजता है और ये कैसे हमें नचाता है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए दो मार्गों से गुजरना पड़ता है। पहला अभी अभी जो हमने डिस्कस किया ज्ञान मार्ग, ये विचार का मार्ग है। इसमें जो साधक हैं वो सभी बाह्य उपभोग हैं उससे पूरे निवृत्त हो जाते हैं, व्यवहारिक कर्मों से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, वैराग्य संपन्न हो जाता है, विवेक आ जाता है उसमें, और एक आत्मजिज्ञासा बढ़ती है और यू रीच ए स्टेज कि भाई मैं क्या हूँ, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मसूत्र में जैसे कहा इट स्टार्ट्स विद दैट कि भाई ब्रह्म की जिज्ञासा जागृत हुई है, और ऐसा जिज्ञासु मन से शुद्ध निर्मल परिपक्व हो जाता है, सभी कर्मों का त्याग करके किसी सद्गुरु के पास जाकर ज्ञान ग्रहण करते हैं, और जब भी आत्म तत्व का उपदेश मिलते हैं जैसे भगवान कृष्ण यहाँ हमें दे रहे हैं, धीरे धीरे संसार की निवृत्ति हो जाती है। लेकिन सभी साधक सभी व्यक्ति को इस तरीके का विवेक वैराग्य संपन्न नहीं होते, इट इज़ डिफिकल्ट। हम तो थोड़े मंद हैं, मध्यम अधिकारी हैं, वी आर नॉट द बेस्ट अधिकारी ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए। फिर भी हमारे में जिज्ञासु है, आत्मा का कल्याण करना है, हमारी भी इच्छा है, लेकिन क्योंकि हम संसार के साथ जुड़े हुए हैं, संसार की अनेक कामनाएं हमारे मन में रहती हैं, और जब तक ये विषयों का पूर्ण त्याग नहीं कर सकते तब तक इस संसार से हम जुड़े रहते हैं, और ये विषयों के साथ जुड़ा हुआ हमारा जीवन बना रहता है। तो ऐसे अपरिपक्व मन के जो साधक हमारे जैसे हैं उनको सीधा आत्मज्ञान का उपदेश भगवान ने दे तो दिया, हमने सुन भी लिया, लेकिन ये अभी हमारे जहन में उतरा नहीं। जैसे आगे एग्जांपल आपको दिया गया था कि हम कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं आत्मा हूँ, लेकिन शरीर को कहीं भी थोड़ा सा भी कष्ट पहुँचा तो हम बिगड़ जाते हैं। तो ये उपदेश हालांकि हमने सुना लेकिन उसको हमने आत्मसात नहीं किया, और हमारा मन जो है वो हमेशा अस्थिर अशांत और बहिर्मुख रहता है, संसार में ही जुड़ा हुआ रहता है। और क्योंकि जब तक आप संसार के साथ जुड़े रहते हैं तब तक ये आत्मज्ञान की पूरी पूरी अनुभूति होती नहीं है। तो अभी इस मन को शांत करने के लिए, इस मन को तैयार करने के लिए, मन में जो राग द्वेष के जो डिस्टर्बेंसेस हैं, ये विकार जो हैं उनको धीरे धीरे कम करके मन को शुद्ध करना, मन को निर्मल करना, विषयों में रहते हुए भी विषयों से अलिप्त कैसे होना, जल कमलवत कैसे होना इस संसार में, सभी प्रकार के संबंध हमारे हैं, सभी प्रकार के प्रसंग आएंगे, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति सभी से हमारा नाता है। ये नाता कायम रखते हुए विचलित नहीं होना, संयमित रहना, शांत रहना, इसकी जो साधना है यह साधना कर्मयोग की साधना है। ये कर्मयोग की साधना से हमारा मन शांत बनेगा, हमारा मन संयमित बनेगा, और फिर बाद में ये शांत और संयमित मन जो है, शुद्ध हुआ मन है, जब ये सांख्य की बात, आत्मतत्व की बात के बारे में विचार करना शुरू करेगा तो ये आत्मतत्व की पहचान बनेगी। तो भगवान जो कर्मयोग की बात करने वाले हैं वह ज्ञान मार्ग से अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक और सहायक है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू इच अदर। कर्मयोग की जो साधना है वह हमें ये जो उत्तम ज्ञान है सांख्य का, उसको ग्रहण करने के लिए अधिकारी बनाता है, इट मेक्स अस क्वालिफाइड। ये भगवान ये अप्रोच इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी तक जो बता दिया काफी था, और यदि अर्जुन को ये पल्ले पड़ जाता था और अर्जुन को अनुभूति हो जाती थी कि हाँ मैं आत्मा हूँ और मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, तो फिर आगे गीता करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन उत्तम अधिकारी न होने की वजह से, मन की परिपक्वता नहीं हुई, इसलिए यहाँ भगवान को गियर शिफ्ट करना पड़ रहा है। सम्यक ख्यायते प्रतिपाद्यते आत्मतत्वम अनया इति संख्य उपनिषद ब्रह्म विद्या इत्यर्थ। आत्मतत्व को जो निशंसई जानकारी देता है वह ज्ञान सांख्य था। अभी ये जो बात है ना, कुछ ऐसी है जो ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है ना, इसको टाइम लगता है, लेकिन एक बिल्कुल डार्क रूम है, अंधेरा कमरा है, कहीं से भी कोई लाइट नहीं है, और उस रूम में आप सडनली बत्ती जला दो तो प्रकाश हो जाता है ना। यानी अंधेरा दूर करने के लिए यू डोंट हैव टू डू इट स्टेप वाइज कि भाई 10% अंधेरा दूर हो गया, 20% हो गया, 30% हो गया, 40% हो गया, 90% हो गया, 100% हो गया, नहीं। अंधेरा है, जैसे ही आपने बत्ती जलाई प्रकाश हो गया, इट इज 0 और 100। सूर्य का जैसे उदय होता है अंधकार का तुरंत नाश हो जाता है, इसी तरह जिस दिन ज्ञान की अनुभूति हुई, प्राप्त हुआ, उस दिन ये जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो अपने आप मिट जाएगा, इट विल बी इन अ फ्लैश। लेकिन सूरज उगने के लिए पूरी रात्रि से हमें गुजरना पड़ता है, और ये अंधकार की रात्रि से हम गुजर रहे हैं। जैसे जागृति होगी और सूर्य का अज्ञान रूपी सूर्य का उदय होगा, ये अज्ञान अपने आप तिमिर निकल जाएगा। मान लीजिए कि आप बैठे हैं कहीं जगह पर, एक नदी के तट पर, या तो किसी बगीचे में आप एक बेंच के ऊपर बैठे हैं और मन में कुछ गहरे विचार चल रहे हैं, आपकी आंखें खुली हैं, आप बस ऐसे ही बैठे हैं लेकिन मन में बहुत गहरे विचार चल रहे हैं, और आपके सामने से कोई परिचित व्यक्ति गुजरता है, आप उसको देख भी रहे हैं, आपकी आँख खुली है, आप उनको देख रहे हैं, बट स्टिल यू डोंट नोटिस हिम। फिर आदमी आके पूछता है, आपको ढंडोलता है, अरे भैया देखा नहीं तुमने मुझे, हाँ, ऐसा जागृत हो जाते। ऐसी कुछ हमारी हालत है, ये आत्मतत्व हमेशा हमारे सामने ही है, हमारे पास है, हमारा चिर परिचित है, लेकिन क्योंकि हम ये संसार के गहरे विचार में हैं, इसलिए पास होते हुए भी उसका हमें रिकग्निशन नहीं है। बुखार आता है तो मिठाई भी कड़वी लगती है क्योंकि जीभ का स्वाद खराब हो गया होता है, इट इज़ समथिंग लाइक दैट। और ये ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, और यही ट्रीटमेंट अभी आगे होने वाली है। तो यह श्लोक जो है वह ट्रांजिट वर्स है, ट्रांजिएंट श्लोक है। जैसे कहा कि कृष्ण चेंज कर रहे हैं, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में हमें ले जा रहे हैं। अर्जुन ने कहा, अर्जुन से कह रहे हैं भगवान कि हे अर्जुन, मैंने अभी तक तुम्हें ज्ञान योग के बारे में बात बताई, क्या था वो ज्ञान योग, कि इसकी अनुभूति कि मैं आत्मा हूं, आई एम एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, डिस्कवरी ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस या तो फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल डिपेंडेंस, और ये जो सेल्फ डिस्कवरी है इसी को आत्मज्ञान कहा गया। बाहरी किसी भी तत्व के ऊपर, बाहरी किसी भी पैरामीटर्स के ऊपर हमारी किसी भी प्रकार की डिपेंडेंस न हो, तब हमें, हम अपने आप को मुक्त समझ पाएंगे। ये स्टेटमेंट जितना कहना आसान है उतना ही उसकी जानकारी या तो उसका अनुभूति डिफिकल्ट है। जस्ट इमेजिन कि संसार के किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के ऊपर आपको कहीं भी जरा सा भी निर्भर नहीं रहना है। कैन वी डू दैट संसार में रहते हुए? आंसर इज नो, एंड आंसर इज यस ऑल्सो। अब ये कैसे यस होगा वह ये कर्मयोग हमें सिखाएगा। संसार की, आई रिपीट अगेन, संसार की वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति तीनों के ऊपर, तीनों परिबलों के ऊपर हम निर्भर हैं, और बिना उसके ऊपर निर्भर हुए इस संसार में हम जी नहीं सकते। किसी वस्तु के ऊपर हम निर्भर हैं, कितनी वस्तु के ऊपर हम निर्भर हैं? एक मात्र मोबाइल ढंग से नहीं चलता है तो भी हम कितने परेशान हो जाते हैं। मोबाइल है, फोन है, गाड़ी है, स्कूटर है, घर है, कितनी वस्तुओं के ऊपर हम निर्भर हैं। अच्छी तरह से रहने के लिए अच्छा घर चाहिए, फिर हमारे सारे संबंध हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, पिता है, भाई है, बहन है, ये सब संबंधों के ऊपर भी हम निर्भर होते हैं। और परिस्थिति भी हमारी जो रोज रोज बरोज डेवलप होती है उसके ऊपर भी हम निर्भर हैं, उसके बिना तो हम रह नहीं सकते। तो फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल डिपेंडेंस, इज इट पॉसिबल? द आंसर इज नो। लेकिन भगवत गीता भी हमें ये समझाएगी, भगवान इसमें समझाने वाले हैं कर्मयोग के द्वारा कि यस, द आंसर इज यस ऑल्सो। ये जो निर्भरता है, ये जो डिपेंडेंस है, इस डिपेंडेंस से जब आप बाहर निकल जाओगे आप खुश हो जाओगे। और माइंड यू, भगवत गीता में भगवान कहीं भी संन्यास लेने की बात कर नहीं रहे हैं। भगवत गीता गृहस्थियों के लिए है, हमारे लिए है। अर्जुन को संन्यास लेना था फिर भी उसका हाथ पकड़ के भगवान ने खड़ा रखा है, वहां खड़े रहो, कहीं जाना नहीं। तो ऐसा सांख्य बुद्धि अभियता, मैंने तुमको ये आत्मज्ञान बता दिया। सम्यक कथ्यते आत्मतत्वम यस्याम स सांख्य, जो अच्छी तरह से आत्मतत्व समझाता है वो सांख्य हो गया। नाउ ऑनवर्ड्स, अभी योगे इमाम बुद्धि श्रुणु, मैं तुम्हें कर्मयोग की बात करने वाला हूं। यानी इस श्लोक से ट्रांजिशन हो रहा है, गियर शिफ्ट हो रहा है, ज्ञान योग के विषय से कर्मयोग के विषय में हम शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, कृष्ण यहां ये टॉपिक चेंज क्यों कर रहे हैं? पहले तो भगवान ने बता दिया कि ज्ञान योग इज इनफ, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जय अजय तथो युद्धा युजस्व नैवम पापम। आपसे अगले श्लोक में हमने देखा था ना कि ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो फिर कुछ जरूरत नहीं है। गतासु न गतासु नानु सोचंती पंडिता, सभी बात हो गई है। लेकिन फिर भी ये मोह से, ये ग्रिप से, इस दुख से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। यह ज्ञान ही हमें मुक्ति दिला सकती है, लेकिन यह ज्ञान को सुनने के बावजूद हम मुक्त नहीं हुए हैं, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खामी रह गई है। देयर इज सम प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज नॉट विद द नॉलेज दैट गॉड इज इम्पॉर्टेंट। द प्रॉब्लम इज कि ये जो ज्ञान हमें मिला है उस ज्ञान को अभी तक हम हजम नहीं कर पाए हैं। अर्जुन के बारे में यही बात हुई थी और हमारे बारे में तो है ही है। तो क्या कर्मयोग भी मुक्ति दिला सकता है? उसका जवाब भी हाँ या ना दोनों में है। ना में इसलिए है कि मात्र ज्ञान योग ही मुक्ति दिला सकता है। कर्मयोग ज्ञान योग का पूरक है और ये ज्ञान योग ज्ञान को पचाने के लिए, ये पाचक चूर्ण जो है, मान लीजिए हेवी डिश आपने कुछ खा ली, तो रात को बहुत खा लिया, फिर पेट भारी है, उसको हजम करने के लिए कुछ पाचक चूर्ण हम लेते हैं ना, तो ज्ञान को पचाने के लिए कर्मयोग पाचक चूर्ण का काम करेगा। ज्ञान तो हमें भगवान ने बता दिया, अभी उस ज्ञान को हमारे जहन में कैसे उतारना, उसके लिए कर्मयोग हमें हमारी मदद करेगा। ये भगवद गीता, जैसे बार बार हम कहते हैं कि अधिकार भेद से कही गई विद्या है, जिसका जैसा अधिकार, अधिकार यानी राइट नहीं, अधिकार यानी क्वालिफिकेशन, हाउ मच यू आर क्वालिफाइड टू रिसीव दिस। तो मान लीजिए कि आपको कोई बड़े कोर्स में एडमिशन, IIT में जाना है या तो MBA के कोर्स में जाना है, तो आपको उसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करना पड़ता है, क्वालिफाइंग राउंड पास करने पड़ते हैं। तो ज्ञान योग को भी आत्मसात करने के लिए जो क्वालिफाइंग राउंड है वो ये कर्मयोग का है। ये कर्मयोग को यदि हम आत्मसात करेंगे, वी पास थ्रू दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड देन ज्ञान योग अपने आप आत्मसात हो जाएगा। सो भगवान कह रहे हैं कि फॉलो द कर्मयोग, जो भी तुम्हें सिखाया जाएगा, अपने मन को उस तरीके से प्रिपेयर करो और फिर ज्ञान योग आत्मसात हो जाएगा। ज्ञान योग इज इम्पॉसिबल विदाउट कर्मयोग एंड कर्मयोग इज इनकम्प्लीट विदाउट ज्ञान योग। अभी कलयुग में हम सोचते हैं कि भाई ज्ञान योग बहुत मुश्किल है, एक तो संस्कृत आती नहीं है, सभी जो उपनिषदों में वगैरह जो ज्ञान की बातें बताई गई हैं वो संस्कृत में हैं क्या, और हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि कली काल में ये थोड़ा मुश्किल तो है ही। सच है, यदि हम कहें कि भाई चलो ज्ञान योग डिफिकल्ट है तो चलो और कुछ ट्राई करते हैं, कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान योग यदि मुश्किल है, डिफिकल्ट है, तो भी यू कैन नॉट ट्राई एनी अदर योग, बिकॉज ज्ञान योग के सिवा और कोई योग तुमको मुक्ति नहीं दिला सकता, और क्योंकि हम यहाँ अध्यात्म में प्रवेश किया है मुक्ति पाने के लिए, ज्ञान योग इज द ओनली मेथड। बट इफ ज्ञान योग इज डिफिकल्ट, हजम नहीं होता है, तो क्या करेंगे, उसको सुपाच्य बनाते हैं, मेक इट ईजी, मेक इट ईजी टू डाइजेस्ट। समथिंग विच इज डिफिकल्ट वी मस्ट फाइंड द मेथड्स, हमें उसके लिए रास्ते ढूंढने चाहिए कि उसको हम कैसे ईजी करें। गणित है, मैथमेटिक्स है, मान लीजिए किसी के लिए बहुत मुश्किल है, सम स्टूडेंट्स फाइंड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट, मैथमेटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, उसमें वो अलजेरा ट्रिग्नोमेट्री तो ऊपर से जाता है सब। और कोई कोई जो स्कॉलर्स होते हैं उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो विषय अपने आप मैथमेटिक्स इज नॉट डिफिकल्ट, नाइदर इट इज इजी, इट इज इंडिविजुअल्स परसेप्शन, वो व्यक्ति की ग्रहण शक्ति कैसी है, उसका माइंडसेट कैसा है, उस हिसाब से वो ग्रहण करता है। अभी जिस व्यक्ति को मैथमेटिक्स रास नहीं आता है, उसको सिखाने के तरीके यदि हम बदल दें, यू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल, उसको मोर अच्छा सुपाच्य बनाओ तो ठीक हो जाएगा। चूरमे के लड्डू को किसी को हजम हो जाता है, दो चार पांच खा लेते हैं, और किसी ने आधा भी खाया तो पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो इसमें इज इट द लड्डू विच इज एट फॉल्ट? नहीं, लड्डू तो लड्डू ही है, एक के लिए सुपाच्य है दूसरे के लिए सुपाच्य नहीं है। तो जिसको हजम नहीं होता है उसको हजम करने की गोली दे दो। तो ज्ञान योग जो सुपाच्य नहीं है उसको हजम करने के लिए एक कर्मयोग की गोली भगवान हमें देने वाले हैं। और इससे हमारी रुचि बढ़ेगी अध्यात्म में, हमारी रुचि बढ़ेगी, और अध्यात्म में जैसे रुचि बढ़ेगी तो फिर अध्यात्म के द्वारा जो ज्ञान हमें दिया जा रहा है वह ज्ञान सुपाच्य होकर हमारे जीवन को और भी निखारेगा। ये जो वेदांत है, ज्ञान योग है, यह शुष्क नहीं है, बहुत अच्छा है। जैसे इट इज़ द मोस्ट एंजॉयबल टीचिंग इन द वर्ल्ड इज वेदांत, एक बार उसमें इंटरेस्ट हमारा बना रहा है तो। और इसको ये सुपाच्य बनाने का जो तरीका है, भगवान कहते हैं कर्मयोगे इमाम श्रुणु, मैं तुम्हें कह रहा हूं अभी तुम इसको सुनो, श्रुणु यानी सुनो। और फिर क्या होगा, बुद्धियायुक्त अपनी बुद्धि से इस कर्मयोग को आपने आत्मसात कर लिया। वंस यू लर्न दिस साइंस ऑफ कर्मयोग, और नॉट ओनली लर्न, मात्र उसको सीखना ही नहीं है, उसके प्रैक्टिस भी करनी है, लर्न इट एंड प्रैक्टिस इट ऑल्सो, तो क्या होगा? भगवान कहते हैं कर्म बंधम प्रहास्यसी, तुम अपने सभी कर्मों से मुक्त हो जाओगे। और कर्म बंधन से मुक्त हो गए तो क्या होगा? मुक्ति, लिबरेशन, मोक्ष, जिसके लिए हम बैठे हैं यहां अभी। ये जो मुक्ति है ना, मोक्ष की जो बात करते हैं ना, वो कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई जगह नहीं है कि भाई यहाँ से हमें ये कर्मयोग की गाड़ी में बैठ के या तो ज्ञान योग की गाड़ी में बैठ के हम जाएंगे और मुक्ति नाम के स्टेशन पे उतर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मुक्ति सहज साध्य है, हम मुक्त ही हैं, मात्र जैसे बार बार बात हो रही है कि हमें उसकी विस्मृति हो गई, वो प्राप्तस्य प्रापणम है, हमारी जेब में ही पड़ा है मोबाइल, लेकिन विस्मृति हो गई है। पहले हम बाएं जेब, दाएं जेब में रखते थे, अभी बाएं जेब में रख दी, विस्मृति हो गई। तो ये जो मुक्ति जो है, लिबरेशन, आत्मा मुक्त ही है, हमने उसको शरीर के साथ उसका संबंध बनाकर, शरीर के साथ के रिश्तों के साथ इस आत्मा को हमने बंधन में डाला है, और ये बंधन को काटना है। आत्मा तो मुक्त ही है। कर्म बंधन प्रहास्यसी, कर्म के सारे बंधन जो है वो टूट जाएंगे, छूट जाएंगे। तो हमें कहीं जाना नहीं है। लिबरेशन, मुक्ति का सीधा साधा अर्थ है इट इज ए फ्रीडम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ अवर इमोशनल प्रॉब्लम्स। संसार के साथ जुड़े हुए रहने से हमारे मन में जो इमोशंस जो हैं, मोहग्रस्त होकर जो कामनाएं हमारे मन में निर्माण होती हैं, एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन, वरी, जॉयफुलनेस बिकॉज ऑफ सम वर्ल्डली एक्टिविटीज, सी ये जो इमोशनल प्रॉब्लम्स की हम जो बात करते हैं, मात्र उनको नेगेटिव सेंस में ही लेना नहीं है कि भाई एंग्जाइटी होगी तो ही इमोशनल प्रॉब्लम है, फियर भय होगा तो भी इमोशनल प्रॉब्लम, ऐसा भी नहीं है। आपको कोई अच्छी, आपका जो बहुत चहिता व्यंजन आपको खाने को मिल गया, आप बहुत खुश हो गए, या तो कहीं बाहर घूमने के लिए गए और किसी अच्छी राइड में बैठ कर आए, दो घंटा वहाँ जाके चीख कर चिल्ला कर आए तो बहुत आनंद आया, मज़ा आया, तो वो भी इमोशनल प्रॉब्लम ही है, क्योंकि आपको खुशी तब तक ही मिलती है जब तक आप उस राइड में बैठे हैं, या तो जब तक आप आपका चहिता व्यंजन खा रहे हैं, और संसार की तो सभी चीज़ें जो है वो नाशवंत हैं, दे आर बाउंड बाय स्पेस एंड टाइम फ्रेम। कभी न कभी आपको वहाँ से हटना है, कभी न कभी वो समय ख़त्म होने वाला है, और जैसे ख़त्म हो गया तो वो जो आनंद की अनुभूति है वो वहाँ पूरी हो जाएगी। यू कैन नॉट रिमेन सीटेड ऑन द राइड 24/7 365 डेज। बराबर, एक और एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये जो खुशी वाली जो बात है, मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर आप खड़े हैं, और सडनली आपको आपका बहुत कोई पुराना दोस्त है वो मिल जाता है, तो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं, हे छगन, हे मगन, छगन मगन, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, बहुत खुशी हो गई, इतने अरे कहाँ था तू, कहाँ था, मिल गया, चलो नाइस, सच ए नाइस कोइंसिडेंस, चलो आज तो बहुत अच्छा हो गया, तुम मिल गए, वगैरह वगैरह वगैरह। और छगन मगन दे हग ईच अदर, एक दूसरे को गले मिलते हैं। बराबर, अभी मान लीजिए कि वो हगिंग की प्रोसेस लंबी चले तो 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, फिर तो उब जाएंगे ना। यू कैन नॉट रिमेन इन द हग फॉर एवर, छोड़ना ही पड़ेगा आलिंगन, आलिंगन में आप हमेशा तो नहीं रह सकते। यानी ये जो खुशी है, मिलने की जो खुशी थी, जब पहली बार आलिंगन लिया, व्हेन यू हग, हाउ हाउ जॉयफुल छगन एंड मगन वेर फीलिंग, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट हैज टू एंड। ये जो खुशी है वो हमेशा बरकरार नहीं रहती है, और लंबा समय यदि कोई मगन कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया, ऐसे पकड़ के रखा जोर से, तो छगन बोल गया छोड़ यार अभी, देयर हैज टू बी एन एंड टू इट। यानी संसार से मिली हुई कोई भी खुशी जो है वो परमानेंट नहीं है। तो जब हम इमोशनल प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो इमोशनल प्रॉब्लम मात्र नेगेटिव फीलिंग्स, एंग्जाइटी, फियर वगैरह भी नहीं है, चिंता वगैरह, ये भी ऐसी भी जो फीलिंग्स आती है इमोशनल, ये भी प्रॉब्लम ही है। और इसलिए अगले श्लोक में भगवान ने हमें सिखाया था, सुख दुख के समय कृत्वा लाभ अलाभ हो जाए, जो सुख में और दुख में दोनों में हमें अपने आप को बैलेंस रहना है, ये बात सिखा रहे। और ये बात अच्छी तरह से हमें आत्मसात हो, इसलिए भगवान ये दूसरा राह ले रहे हैं। ये कर्मयोग वाली गाड़ी में हमको बिठा कर थोड़ा घुमाएंगे तो ये अज्ञान रूपी जो नशा जो हमारा है उतर जाएगा, और फिर वापस आकर ज्ञान योग के दरवाजे पर भगवान हमें छोड़ देंगे, हाँ ये तो मेरा ही घर है, जो विस्मृति हुई थी उसकी स्मृति हो जाएगी। और जब ये स्मृति हो जाएगी, दैट इज द स्टेट ऑफ लिबरेशन, दैट इज द मोक्ष दैट वी विल अटेन। एक थोड़ी छोटी सी तात्विक बात कर ले, ये जो सांख्य सांख्य सांख्य बात हम कह रहे हैं, और आपने एक दूसरा फ्रेज भी सुना होगा वेदांत, तो सांख्य की भाषा, वेदांतियों की भाषा, सांख्य क्या है, वेदांत क्या है, उनमें क्या सिद्धांतिक मतभेद है क्या। वेदांती जो है ना वो अपने आप को थोड़ा ऊपर वाला मानते हैं, सांख्य को थोड़ा निम्न कक्षा के मानते हैं, लेकिन बात दोनों ब्रह्म की कर रहे हैं। थोड़ा इसको समझ लें, छोटे बच्चे मान लीजिए कि खेल रहे हैं और मिठाई लाए हैं, बराबर, तो बच्चे लोग खेल खेल में क्या करते हैं कि इसमें से थोड़े बंटवारा करते हैं, हिस्सा करते हैं कि भाई ये हिस्सा मेरे पिता का, इतनी मिठाई माँ की, इतनी मिठाई बहन की, ये मिठाई अपने इसकी वगैरह, खेल रहे हैं, मिठाई हाथ में पेड़े दी है तो पेड़े के टुकड़े टुकड़े करके, ये टुकड़ा पिता के लिए, माता के, जब भी खेल खत्म हो गया सब इकट्ठा करके वो स्वयं खा जाता है। तो ये जो सांख्य वाले जो है ना वो इस वाले हैं कि वह आत्म तत्व का जो ज्ञान है उसको अलग अलग तरीके से उसको बांट के, ऐसा तो नहीं कहूँगा लेकिन अलग अलग प्रकार से उसकी प्रेजेंटेशन करके, उसकी रजूआत करके हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्टीमेटली हम आत्मतत्व हैं, बट दे आर टेकिंग अस ऑन ए डिफरेंट रूट। और ये जो वेदांती है वो कहते हैं कि आत्मतत्व एक ही है, उसको इस तरीके से कोई अलग तरीके से समझाने की जरूरत नहीं है, उसमें द्वैत है ही नहीं, परमात्मा और आत्मा एक ही है, वी आर द सेम। वेरेस सांख्य वाले क्या कहते हैं कि भाई आत्मा जो है वो परमात्मा से अलग हुआ है, शरीर धारण किया है, जीवात्मा बना और फिर बाद में उसको मोक्ष मिलेगा तो परमात्मा में विलीन हो जाएगा। वेदांती कहते हैं कि वो विलीन ही हैं हमेशा के लिए, मात्र ये हम जो देख रहे हैं वो सब अज्ञान है, एक बार अज्ञान निकल जाएगा तो सब अपनी जगह पर इट विल फॉल बैक इन प्लेस। एनीवे ज़्यादा इसको क्लिष्ट नहीं करना है, क्योंकि सांख्य सांख्य सांख्य सांख्य बार बार आता है, इसलिए सोचा कि थोड़ा इसके बारे में क्लेरिफिकेशन कर ले। सांख्य बोलो वेदांत बोलो एसेंशियली कोई फर्क नहीं है, बोथ आर टॉकिंग अबाउट द सेम, ब्रह्म की ही बात कर रहे हैं। और अल्टीमेटली ऑल दीज थिंग्स, जैसे सभी नदियाँ जाकर सागर को मिलती है, इस तरीके से आप किसी रास्ते से भी जाओ, अल्टीमेटली इट विल टेक अस टू द स्टेज, इसी जगह पर ले जाएंगे, कहाँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, जो निर्वाण शतक में भी शंकराचार्य जी ने कहा है, कंक्लूडिंग श्लोक में शुरुआत करी है, मनो बुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम, करते करते करते कंक्लूड करते के फाइनली कहाँ आए, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, मैं निर्विकल्प हूँ, मेरा कोई विकल्प नहीं, आई एम यूनिक। निराकार रूपो, मेरा कोई आकार नहीं है। विभुर व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, सभी जगह पर इस पूरे संसार में परमात्मा ही व्याप्त है। सदा में समत्वम, मैं हमेशा समत्व की कक्षा में हूँ, जो 38वें श्लोक में हमने देखा, सुख दुखे समय कृत्वा सदा में समत्वम, न मुक्तिर्न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मुझे मुक्ति बंधन से कोई लेना देना नहीं, मैं आई एम ऑलरेडी लिबरेटेड। चिदानंद रूप शिवोहम, मेरा जो स्वरूप है वो शिव है, मंगलकारी है। विद दिस नोट वी कंक्लूड हियर, आइए प्रार्थना करते हैं। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शांति शांति शांति ही। सभी के हृदय कोर में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं। आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।